بسم الله الرحمن الرحيم. اوت مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. والعاديات ضبحا. هر سلب چاپوچه اتلرگه قسم. فالموريات قدحا. اوت چقنتب چاپوچه اتلرگه قسم. فالمغيرات صبحا. تانگ پیتده باسترب باروچه اتلرگه قسم. فأثرن به نقعا. یگرگنده چنگ توزان کترده. فوسطن به جمعا. اتلغ بلن دشمن جماعسنین ارتسگه یارب کرده. إن الإنسان لربه لكنود. شك شبهسز إنسان پروردگارگ جدنان كردر. وإنه على ذلك لشهيد. شك شبهسز او انا شنگ گواهدر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. شَكْ شُبْهَسِزْ اُو مَالْ دُنْيَا مُحَبَّتِكَ جُدَ اُجْدِرْ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. أَخِرْ اُو بِالْمَدْمِ قَبْرْدَگِلَرْ چِقَرِلْگَنِدَ. وحصل ما في الصدور. دلردگی سرلر آشکار قلنگنده. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. انا اوشکنده شک شبهسز پروردگارلر اولردن آگاه خبردار در.